Ola, ola, benvidos, arranca unha semana máis Rock Soul Things. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Isto, como a sempre, é a Radio Piratona no 106.1 da FM. Arrincamos. Pois sen máis demora, imos ir comezando o programa e esta vez imos a comenzar con dúas novidades en forma de videoclips. Evidentemente non poderedes ver as imaxes por aquí, isto radio, así que vos deixaremos os temas e vos recomendamos que buscades os vídeos que están en YouTube. E imos comezar con rocks en aditivos, ven desde a guardia e se chama The Pretty Shirts. auténtico cañonazo, rock crudo e garajero, isto que se chama Black Leather Boots. Xenial, o que, como vos dicíamos, é o primeiro single do novo traballo de The Pretty Shirts, que andan a presentar en directo. En breves vos iremos dando datas para que vos podades acercar a ollalos, porque non ten desperdicio o seu directo. O seguinte videoclip, que se estreou esta semana, é o do innovador trío de versións Kill Me Track, que se arrinca nin máis nin menos que con este Folsom Prison Blues, nin máis nin menos que home de negro Johnny Cash. Vos deixamos con Kill Me Track. Boa adaptación do tema de Johnny Cash, moi divertido videoclip, vos recomendamos que o vexades, o mesmo que con Pretty Shears, perdón, que vos dicíamos antes, que vos acerquedes o directo, porque son moi divertidos, peculiares, desde logo, os concertos de Kill Me Track. Pero agora imos ir arrincando xa coa xenda desta semana, que é o que nos sempre nos cita aquí, e... Como sempre, ten moitas cousas interesantes. Unha das grandes atraccións desta semana é, sen dúbida, a visita dos madrileños Mr. Wilfred. Esta banda, que para ser máis concretos, se formou en Rivas Vacía Madrid, chega a Galicia para presentarnos o seu traballo Super Octopus, do que vos extraemos este tema chamado She's... señor, hard rock, potente, dende Madrid, que, como vos dicíamos, se chaman Mr. Wilfred, estarán, que non o dixemos, o venres no JJ de Copas de Pontareas, e o sábado no Café Cultural Auriense, acompañados pola banda local Rock Blast. Este venres, pero en Vigo, máis en concreto, en el contrabajo, a ver a blues, bo, moi bo, sei do que falo, da man de Boti Sweet, unha banda que sabe vivir e transmitir toda a pasión do blues dun modo super enérxico sobre o escenario. Tamén este venres, tamén en Vigo, aínda que este caso en La Pecera, estarán os pontevedreses de Soul Breakers, unha banda que estará en formato acústico e que vos recomendamos encarecidamente. Aquí vos deixamos con este tema que se chama I'm Never Gonna Believe. Sí, señor, pues esto es funk, soul, swing, rhythm and blues, rock, todo xunto, mezclado, ben mesturado, con moita elegancia, se chaman de Soul Breakers, recordamos o sábado en La Pecera. Tamén o sábado, pero xa en Bayona, no Novo Marrucho, teremos a dúas bandas que levan soando forte no último ano. Por un lado, os locais High and Sick, por outro, os vigueses Dallas Gracias, dos que xa vos falamos en algunha ocasión, en algún programa anterior, cos que precisamente vos vamos deixar agora mesmo con este tema que se chama Lluvia de Cometas. Dallas gracias en Radio Piratona. Cada vez que nos miramos inalcanzable. Nuestras vidas separadas por un sueño inalcanzable. Sí, señor, isto era Dallas Gracias. Recordade o sábado no novo Marrucho de Bayona con Hide and Seek. Pero o gran evento, mellor dito, eventos desta semana son sen dúbida as tres citas nas que Óscar Avendaño e Reposado por fin se lanzan a presentar o seu novo excelente traballo chamado Burro. Vos recomendamos que non vos perdades al menos unha das tres citas que teñen programadas porque con eles estará sobre o escenario Henry Rover, produtor e colaborador en gran parte dos temas do álbum que xa podedes atopar tanto en vinilo como en CD nas principais tendas de discos de Vigo. Precisamente vos vamos deixar cun tema no que participa o xenial músico cántabro, isto se chama Los Olvidados, Óscar Avendaño e Reposado na Piratona. Thank you. Buah, impresionante, impresionante o toque psicodélico que ten neste último tramo este tema, con Henry Robert manexando slide a perfección. A verdade é que nunca nos deixa de sorprender e de cautivar ca súa música o gran Óscar Avendaño, sen dúbida un músico compositor que está por encima da media. O poderedes atopar o venres 11 no Café Cultural Auriense, o sábado 12 en sesión Bermú na cervecería La Micra de Bayona e xa pola noite o mesmo sábado en La Iguana Club. Non olvidedes que nas tres citas estará acompañado pola súa habitual banda Andrés Cuña Baixo, Mauro Camesaña Batería e, como caso excepcional, por Henry Robert. Por eso vos avisamos que estas tres citas son moi importantes. E xa centrándonos no domingo 13, queremos destacar dúas sesións Bermud, a primeira, que será na Tapería Bocados de Cangas, onde poderemos disfrutar do dark folk, do country e do blues do trío chamado Did Good. Xa no Almacén do Abó, no Grove, poderemos disfrutar de Isabella King e de Hairbreakers, que estarán dando unha das súas magistrais clases de blues con temas como este que vai soar agora. Isto era Next Time You See Me, un blues grabado por primeira vez no ano 56 por Little Junior Parker e que agora non lo traen de volta ao século 21 Isabella King e os Hairbreakers, que os Hairbreakers, o rompecorazón, son ni máis ni menos que Benjamín Vázquez e Ramón Figui, noutras ocasións os Gatos Negros. Esta xente está moi pluriempleada, verdade? Xa, para despedir o programa, o de sempre, recordarvos que teredes a xenda máis detallada, actualizada, día a día no noso Facebook. Rock, Soul Things, todo xunto. E crónicas, concertos, con fotos, con vídeos e demais, no noso blog, en rocksoulthings.blogspot.com. E xa para ir cerrando este programa número 6, vos deixamos cunha das dúas bandas que virán a seguinte semana na que é unha das xiras do ano. Chita Chrome e Señor No estarán o luns 14 na Sala Mardi Gras da Coruña e o martes 15 en la Fábrica Chocolate de Vigo. Non vos lo podedes perder se tedes ocasión. Deica a semana, aquí estaremos de novo na Radio Piratona, no 106.1 da FM se estades en Vigo ou dende a web da emisora se só desde fora. Isto é Still Wanna Die de Chita Chrome, Saúde e Rock and Soul and Things.